What's that a hit, baby? Follow me, kom. Soepel in de heupen. Zwaaien met die handen, zwaaien, zwaaien. Zakken, zakken, zakken, zakken. Ja, ja, het gaat goed. We zijn een hit, baby! We mogen mee naar huis!